tym serwisie też o liście twórców w sprawie ceny książek. Na pierwszy ogień Ministerstwo Finansów. Właśnie od niego premier Ewa Kopacz rozpoczęła zapowiadany przegląd resortów. Pani premier przez ponad godzinę rozmawiała z ministrem Mateuszem Szczurkiem i jego współpracownikami. Przegląd resortów ma potrwać 3 tygodnie. Szefowa rządu chce przede wszystkim przyjrzeć się pracy wiceministrów, którzy podali się do dymisji razem z gabinetem Donalda Tuska. Małgorzata Naukowicz. Kolejne spotkania odbędą się w przyszłym tygodniu. Powodem są przygotowania szefowej rządu do szczytu klimatycznego, który ma odbyć się w Brukseli jeszcze w tym tygodniu. Premier przyznała, że po rozmowie w Ministerstwie Finansów nie jest w 100% ze wszystkiego zadowolona. Szczególnie z tempa pracy w tych obszarach, które były zgłoszone przeze mnie podczas wygłaszania exposé. Wydałam dyspozycje, które mają na celu przyspieszyć te prace. Ewa Kopacz dodała, że ocenia przede wszystkim zaangażowanie i przydatność poszczególnych wiceministrów. Oni wszyscy muszą wiedzieć, że ci, którzy solidnie pracują i wywiązują się ze swoich obowiązków, mogą być spokojni o swoje stanowiska. Ci, którzy nie spełnią oczekiwań, będą musieli się z tymi stanowiskami pożegnać. Premier nie potwierdziła medialnych doniesień na temat szykowanego kobiecego desantu do poszczególnych resortów. Czy ktoś chodzi w spódnicy, czy w spodniach, nie będzie decydować o tym, czy będzie w tym rządzie. Będą decydować przede wszystkim kompetencje. W przyszłym tygodniu Ewa Kopacz bierze pod lupę m.in. pracę wiceministrów gospodarki i spraw zagranicznych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Unia Europejska będzie miała koordynatora do walki z ebolą, postanowili ministrowie spraw zagranicznych podczas obrad w Luksemburgu. Szczegóły tej decyzji będą znane już wkrótce, zapowiada szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna. W ciągu kilku dni będzie przede wszystkim przygotowany zostanie jakby zakres obowiązków takiej osoby czy takiej grupy osób, czym miały się zająć i jak to ma wyglądać. Mówimy o konieczności aktywnego zaangażowania tam w Afryce, żeby ograniczać możliwość transferu choroby poza granicę, czyli do Europy. Ministrowie podkreślili, że wspólne, skoordynowane i zwiększone wysiłki są potrzebne, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii i zapewnić konieczne wsparcie zarówno krajom dotkniętym chorobą, jak i krajom sąsiadującym. Do tej pory według Światowej Organizacji Zdrowia na ebolę zmarło 4,5 tysiąca osób, głównie w Gwinei, Liberii i Sierra Leone. Ludzie kultury, pisarze, artyści, publicyści i księgarze. W sumie 800 osób podpisało się pod listem do premier Ewy Kopacz. Apelują w nim o uchwalenie przepisów o jednolitej cenie książki. Gdyby zostały one przyjęte, cena nowości wydawniczej byłaby ustalana jeszcze przed wprowadzeniem jej do obrotu i obowiązywałaby przez 12 miesięcy. Prezes Polskiej Izby Książki Włodzimierz Albin zwraca uwagę, że w większości krajów europejskich takie przepisy działają z powodzeniem. Przypomina też, że gdy w Wielkiej Brytanii jakiś czas temu zrezygnowano z tych regulacji, rynek się popsuł. Upadek małych księgarń i już prawie 35 czy ponad 35% obrotu książkami w Wielkiej Brytanii to jest Amazon. Wydawca Sonia Draga uważa, że takie rozwiązanie sprawi, że książka wartościowa nie będzie już tak bardzo przegrywać z książką komercyjną. Na razie tak właśnie się dzieje. Punkty sprzedaży walczą o klienta obniżaniem ceny właśnie na tych hitach, na tych komercyjnych tytułach. I w efekcie końcowym, gdy czytelnik, nabywca książki przychodzi do księgarni i ma do wyboru 40 zł i zastanawia się, kupię jedną książkę pana Karpowicza bądź dwie książki komercyjne, no to impuls ekonomiczny sprawia, że wybierze tą komercyjną, która akurat jest obniżona cenowo. 20 lat temu w Polsce wydawano 12 tysięcy książek rocznie, a ich średni nakład wynosił prawie 10 tysięcy egzemplarzy. Teraz wychodzi prawie 3 razy więcej tytułów rocznie, ale ich nakład zmalał do średnio 2300 sztuk. Autobus psychodeliczny, autobus w kwiatki, a nawet autobus we włochatej czapce. W różnych miejscach Londynu pojawiły się dziś miniaturowe pojazdy. To z okazji zakończenia roku słynnego piętrowego autobusu, środka transportu, którego Londyńczycy używają od niemal 2 stuleci. Są duże, czerwone i jakieś takie sympatyczne. Jeżdżą po mieście od 185 lat. Są symbolem Londynu, dokładnie tak jak budka telefoniczna czy czarna taksówka. Mówi polskiemu radiu Leon Daniels ze spółki Transport for London. Małe autobusy znajdziemy teraz na każdym kroku. Te piękne rzeźby pomalowane zostały przez przebijających się właśnie artystów. Obrazują różne aspekty życia w Londynie. Znajdziemy je w West Endzie, w City, w Parku Olimpijskim czy nad rzeką. Mamy tu zbuntowany autobus punkowy, pomalowany w gitary i w żyletki. Obok autobusy w chmury i autobus lustro. No i autobus wcielający się w rolę strażnika sprzed Buckingham Palace z wielką włochatą czapą na dachu. A ten pan, na co dzień pracujący jako chemik, postawił na podwójne uderzenie. 2 ikony w jednym. Każdy musi się jakoś wyrażać, a ja zrobiłem to malując na autobusie budki telefoniczne. Aż się o to prosi. Autobus ma kształt dokładnie taki jak stojące blisko siebie budki. Autobusy pozostaną w Londynie do końca roku, a potem zostaną zlicytowane na cele dobroczynne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Wtorek z chmurami i przelotnym deszczem mocno padać zacznie dopiero wieczorem na zachodzie. Synoptycy mówią o opadach jednostajnych. Od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pora. Na wstęp Boga, gdy chore oskrzela. Daje mi mama, a gdy kaser dospiera. Bez żółcieni pomarańczowej, bez recepty. Powyżej drugiego roku życia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. Homology myself. If I were a robot, I would rule. Myself, my limbs, the USA. Would wipe out differing schools and borders off the walls. I'd be here solo, soiled and oiled. Conditions would leave me cold and indeterminate. It's cool, it's nominal. So much depends on arguments that turn out void when looked at closely. When listened to too stale, tasted too dense. Dropped in the slot, come out dispensed. I cannot smell what looks at me. Nothing I hear tastes good. Things don't come near what I want till my nose says anything goes. I would be supple if I were like myself. This way I grimly scrutinize my poses, which likewise grimly hint that I have lost. Blindly thus I'd pick up my own tricks. I'd still be wrong and none the wiser for my pains. Would follow sleepily the brain lint's blueprint. No thanks to hints. The stripes remind me of the angelfish that circles in its tank. For every 1,000 times it bangs its head against the glass, automatons could bang a million. I'm not like robots. I'm not even like myself. And when I contradict my tongue cries treason. Though it's with me like a nosy parrot. And on good days will let me taste its freedom. Dziewięć minut po 20 w programie trzecim. Po raz drugi GH+, Grzegorz Hoffman, witam serdecznie w tej części programu. Przypominam, że dzisiaj gramy z nowych płyt. Poza małym wyjątkiem w końcu godziny poprzedniej, kiedy to zagrał i zaśpiewał Nick Cave. No i tak również będzie w tej godzinie. Również, czyli płyty nowe. Rozpoczęliśmy niemieckim zespołem Tarwater, Adrift. Najnowszy album tej formacji ukazał się całkiem niedawno i właśnie z tego albumu pochodził utwór sprzed momentu Homology Myself. Kolejny fragment zatytułowany jest Coconut Signal. On the staircase, marker on the wall, and chalk spray all over the floor. Yes, they were loud, and equally true, they went on. talk on the street. Locker on ceramics, title too sweet. What a steamy crowd. Trouble broke out on Bob by signal. We lock up the shadow. What a lazy giant. Such a coconut signal. Give me your hand and ride down for a time when the wind dies. Down for a time when the wind dies. Down for the time when the wind dies. When the wind dies. pozwólmy wybrzmieć tym ostatnim dźwiękom. Grupa Earth ze Stanów Zjednoczonych. Płyta zatytułowana Primitive and Deadly. Zespół cały czas istnieje. Zresztą ci z Państwa, którzy byli na festiwalu w tym roku, wiedzą, że ma się całkiem nieźle. No i cóż, Dylan Carlson nadal zespół prowadził. Nawet Dylan niedawno wydał swą płytę solową, której nie słyszałem, a kto wie, może któregoś dnia, któregoś poniedziałku również się pojawi w audycji GH+. Earth, tak jak powiedziałem, tytuł płyty Primitive and Deadly, a to był fragment zatytułowany Even Hell Has Its Heroes, czyli nawet piekło ma swych bohaterów. Bardzo ładny tytuł. Teraz będzie jeszcze poważniej i jeszcze trudniej, ale tylko przez 8 minut 40 sekund. Across the wide Missouri, never enough, no, never enough. For my sin, I took it. from Lisbon again and again. Oh, the wide Missouri dwells on the blood. Across the wide Missouri, never enough, no, never enough. Zanim o tym, co przed momentem, cofnę się jeszcze w czasie o kilka minut. Scott Walker i Sun. Mariaż dwóch różnych światów, ale jak się okazuje, nie aż tak bardzo odległych. Scott Walker, no, kiedyś klasyk barytonowy, jeśli chodzi o piosenkę popularną jeszcze w latach 60. i 70. Sun, no to wiadomo jakie dźwięki, dosyć trudne w odbiorze, ale Scott Walker o dziwo w ostatnich latach też skręcił w takim kierunku, jakby go nazwać, trudnym do przyswojenia czasami, o tak. To znaczy, on ma wielu zagorzałych fanów. Wielu to może przesadziłem, ale ja sam znam kilku. I zwykle ci fani, ci, którzy lubią Scotta Walkera, a poznali Sun, to również polubili Sun. Dlatego ich wspólna płyta, myślę, była tylko kwestią czasu, zwłaszcza, że przed kilkoma laty już spotkali się i nagrali coś razem. Mnie szczerze, jako osoby, która nie jest ani fanem ostatnich płyt Scotta Walkera, ani nagrań grupy Sun, ta ich wspólna produkcja podoba się bardziej niż ich solowe rzeczy. Tak bym to ujął. Scott Walker's Sun Sauced to jest tytuł tego albumu, a słuchaliśmy utworu, który otwiera całość zatytułowanego Brando. Natomiast przed momentem Philip Selway, na co dzień perkusista grupy Radiohead, jego druga płyta solowa zatytułowana Weatherhouse. Waiting for a Sign to z kolei tytuł utworu, którego wysłuchaliśmy. To nie jest jakaś wielka sztuka, momentami wręcz taki dosyć banalny pop, ale jest co najmniej kilka fragmentów na tej płycie, które, do których warto wracać. Za chwilę kolejny właśnie Miles Away. A to już zupełnie inny zespół. Distance, Light and Sky. Troje artystów zebrało się w składzie tej formacji. Chantal Agda, Eric Thielemans i najbardziej znany, chyba najważniejszy w tej trójce, Chris Ekman, znany no, z grupy The Walkabouts przede wszystkim. Chris and Carla, duet też swego czasu, nagrywający bardzo ładne płyty. To był utwór zatytułowany Souls. Za chwilę 50 Song i to już na dziś będzie wszystko. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minione dwie godziny. Za tydzień albo muzyka elektroniczna, albo wrócimy do płyt, które pojawiły się przelotnie bardzo w tym roku w audycji GH+, i wypada do nich wrócić, bo się Państwu podobały, między innymi dlatego. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Thank you. each other so long, and then the souls we share are i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka, TNBC i Oranżada. Fragment 12. Na początku to jest takie uczucie, jakby geografia robiła sobie z ciebie jaja. Leci się jakieś 6 czy 7 tysięcy kilometrów, czyli tyle, ile do Indii albo do Kongo. I w końcu jest coś w rodzaju hipertroficznego węgrowa albo rozdętych siemiatycz. I teraz ten Irkuck i Angara ujęta w betonowe nabrzeża. To miasto budowali polscy zesłańcy w XIX wieku. Sklepy, hotele, restauracje i tak dalej. Kompletnie mnie to nie obchodziło. Skóra mi cierpła na myśl, że spotkam jakiegoś zesłańca. Włóczyłem się za łukami i myślałem nad własnym zesłaniem, nad Rosją, która weszła w moje życie, nim w ogóle zdałem sobie sprawę z jej istnienia. Musiała mnie otaczać jak tundra i tajga razem wzięte. Po Murzyłce był chyba telewizor i trupie transmisje ze zjazdów KPZR, czy skąd oni tam nadawali występy tych swoich zombi, Kosygina, Breżniewa, Gromyki. Wtedy był tylko jeden program, więc żadnej ucieczki. W czarno-białym telewizorze wyglądali jak gadające kamienie, jak ględzące minerały. I dokładnie tyle było w nich życia, ile w połówce cegły. Już tylko za to. Za dziecięcą udrękę, za zarbowany kreskówką i westerną czas powinni smażyć się w piekle. I teraz przyjechałem tutaj, żeby się przekonać, jakaż to przestrzeń ich spłodziła. Z piwem przechadzali się właściwie wszyscy trochę młodzi. Taki styl. Leniwy spacer z napoczętą flaszką. Albo pogwarka gdzieś w cieniu. Dzień w dzień termometry pokazywały 35 stopni. Jak idiota w plecaku miałem sweter. Oraz jednorazowe strzykawki, igły i przeciwbólowy olfen w ampułkach. No więc upał i nerwowy cień topól. Tylko topole rosły w mieście. Miały zakurzone liście. Wtedy, w dzieciństwie, podejrzewałem, że coś jest nie w porządku z tym telewizyjnym bełkotem. Czułem, że to nie fair, że starzy, martwi i obcy nie powinni zabierać całego czasu. Dzieciaki mogą nie rozumieć, ale wyczuwają szwindel. Ponury, ciężki i na chama. Taki był ten cały Związek Radziecki w oczach dziecka. Nie wiadomo, skąd brały się czerwone, emaliowane gwiazdy ze złocistą twarzą Lenina pośrodku. Też chyba ktoś rozdawał, puszczał w obieg pomiędzy nas kolekcjonerów odznak, błyskotek, metalowych przepinek, ale nie miały żadnej wartości. Nic nie można było za nie dostać. Raz czy dwa miałem coś takiego, ale wstyd to było zabrać do szkoły i w ogóle pokazać. Co oni sobie myśleli, ci wytwórcy i dystrybutorzy tego badziewia, że niby co, przebiją amerykańską flagę, znaczek Mercedesa albo chociażby krzyż harcerski, o niemieckim żelaznym już nie wspominając. Tak, Rosja miała kiepskie wejście. Odkąd sięgnę pamięcią, zaprzepaszczała pokolenie za pokoleniem, podtykając nam pod nos Breżniewa, blaszane gwiazdy i te rozpaczliwe filmy, w których ludzie byli jacyś tacy niedomyci, obciachowo ubrani i nudni, morderczo, desperacko nudni. No więc te pierwsze spotkania to właśnie nuda, zero seksapilu. Nawet Holandia z Belgią były ciekawsze. Jednocześnie doświadczałem niezwykłego dysonansu, bo ta barchanowa nuda była jednak wytworem czegoś wielkiego, nieokreślonego i zarazem nieobecnego. Rosja to, Rosja śmo, Ruscy tamto, Ruscy owamto. To się słyszało nieustannie w tak zwanym potocznym dyskursie. Nikt normalny nie mówił Związek Radziecki. Chyba, że w jakimś kawale albo szyderstwie. Ta nudna i bezforemna Rosja stała za plecami. Rozprzestrzeniała się, rozlewała i osaczała. W domu nie mówiło się Rosji. Nie formułowało się na jej temat żadnych sądów. Nie wytaczało argumentów. Absolutna cisza w rodzinnym eterze. A jednocześnie Rosja była wszędzie. W radiu, w czarno-białym telewizorze, w gazetach, w atmosferze. Dla nas, dzieciaków, najczęściej i najdobitniej istniała w nieśmiertelnych dowcipach o Polaku, Niemcu i Rusku. Tego nierozgarniętego Ruska z kawałów znaliśmy najlepiej i bardzo długo. Ten jeden, jedyny Rusek całkowicie nam wystarczył. Do tego w końcu pojechałem do Rosji. 25 lipca wsiadłem do samolotu i poleciałem na Szeremietiewo 2. Parę lat temu moja niegdysiejsza tłumaczka Tania mówiła: powinieneś przyjechać do Rosji, zwłaszcza teraz, gdy w Rosji wychodzą twoje książki. Odpowiadałem: no nie, nie mam czasu, wiesz, jadę na Słowację albo do Albanii, wiesz, świat jest taki duży. No ale do Rosji powinieneś przyjechać, w ogóle do Rosji powinno się jeździć. Co ty z tą Rosją, Tania, wyluzuj. Na Słowację jadę, na Podlasie, nie chcę mi się do Rosji. Jak to ci się może nie chcieć do Rosji? Rzeczywiście mi się nie chciało. Patrzyłem na mapę i widziałem, że jazda do Rosji kompletnie nie ma sensu. Moskwa i Petersburg nie wchodziły w grę. A cała reszta to była zielono-żółta otchłań kartografii. Trudno mieć osobisty stosunek do kraju, który ma 4000 kilometrów wszerz i 9 wzdłuż. Zresztą nikt naprawdę nie wie, ile ma, a i sam kraj nie może się zdecydować. No, ale w końcu pojechałem. Szeremietiewo 1 wyglądało jak dworzec autobusowy w Lublinie. Toboły, ciasno i duszno. W ogóle nie było miejsca. Jakaś taka nagła i niewytłumaczalna oszczędność przestrzeni. Przez całe życie spotkałem może ze 3 Rosjan, a tutaj musiałem się od razu ocierać o cały tłum. Piwo kosztowało z 15 zł i trzeba było uważać, żeby ci nie wylali. A potem, jak już zaczęli wpuszczać, to kazali biegiem. Biegiem buty, paski, elektroniczny kipisz, toreb i torebek. No, zwyczajnie pokrzykiwali i pochukiwali. Człowiek się rozbiera przy obcych, boso, gacie lecą, rewizja, oni, skarje, skarje. Wcale nie miałem dobrych skojarzeń. Miałem jak najgorsze. Takie było to powitanie na rosyjskiej ziemi. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku Andrzej Wrzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Złota polska jesień, a my już czekamy na pierwsze śniegi. Parasole przeciwsłoneczne zmieniamy na przeciwdeszczowe, bo niezależnie od aury, parasol najlepszym przyjacielem Polaka. Dlatego odkręcamy kaloryfery i ogrzewając atmosferę zaczynamy sezon imprez domowych. Na szczęście natura bywa sprawiedliwa i chociaż dzień jest coraz krótszy, to przecież noc staje się dłuższa, więc znów jest się z czego cieszyć. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 października, jest 21. Małgorzata Majborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie Radosław Sikorski o tym, jak Władimir Putin próbował namówić Polskę do udziału w podziale Ukrainy, a także starcie brytyjskiego premiera i szefa Komisji Europejskiej na temat Unii Europejskiej i odpowiedź na pytanie, jak nie dać się grypie. Tu jest bardzo istotne mycie rąk. Co jeszcze o tym